când somn te caut lângă mine. Nu te găsesc și te-aș reinventa. Unde te afli tu, pierduta mea? Unde te afli și ce lanț te ține? Am așteptat să strig să vin înapoi. Am mers încet să vină niște șoapte. Și m-am întors, era tăcută noapte. O noapte se zidise între noi. Numai în somn. Mănec în somn, visând în neființă, o cale către care te-am condus. Măgnec în somn, parcă ignesc în râs. Mănec visându-te în suferință. Numai în somn.